बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदन लिफातिल लिकुल्लिस सलातिन अला खातिमुर रसूल अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैह। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है गैस्ट्राइटिस या मेदे का अल्सर। बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें खाने से, मसाले, चाट मसाले और तेज़ मिर्च और सबसे अहम चीज़ गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से अमूमन मैदे के मुंह के ऊपर, जिसे हम फमे मैदा कहते हैं या कूड़ी का दर्द जिसे हम कहते हैं, सिर्फ इस जगह पे आके जो है दर्द इतना शदीद होता है कि मरीज़ तड़प जाता है और एक एक घंटा जो है वो दर्द रहता है। अमूमन इस दर्द की परेशानी की वजह से नकाहत भी हो जाती है, कमज़ोरी भी हो जाती है। और चूंकि ये दिन ऐसे हैं कि ईद उल अज़हा के बाद गोश्त का इस्तेमाल आम दिनों के लिहाज से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और बाज़ लोग 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, बाज़ लोगों के पास जो है इससे भी ज़्यादा गोश्त खाया जाता है। तो बुनियादी तौर पर मैदे के मुँह पर इस वर्म को या अल्सर हम कहते हैं या फिर गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ कीजिए, नरम ग़िज़ाएँ खाइए और दवाओं में छोटी इलायची बहुत उम्दा चीज़ है कि छोटी इलायची, पुदीना जिसे हम पुदीने की पत्तियां कहते हैं, 40 पत्ती पुदीने की, 2 अदद इलायची और अदरक का एक टुकड़ा, इसको पानी में उबालकर इसका कहवा पिया जाए, ये बहुत उम्दा होता है। इसी तरीके से इसमें एक चूरन सी बना ली जाए जिसमें नमकियात जो है वो हो, जिनको ब्लड प्रेशर ना हो, उसमें सीधा नमक, शीशा नमक, काला नमक और लाहौरी नमक, ये 4 चीज़ें और उसके बाद काली मिर्च, इन सब को 50-50 ग्राम जो है वो ले लिया जाए और उसको पीस लिया जाए। और ये नमक जो है वो प्लेन वाटर के साथ इसको लें तो इससे दर्द में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से मुनक्का इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ होती है कि मुनक्का लेके उसके अंदर के बीज हटाएं और उसके अंदर थोड़ी सी आधी चुटकी हींग जो है मुनक्के में लपेट कर और वो पानी के साथ गोली की तरह एक दफ़ा खाएं तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और इसी तरीके से नीम गर्म पानी में अगर थोड़ा सा नींबू डाल के अगर पी लिया जाए उससे भी बेहतरी आती है। सिर्फ नीम गर्म पानी में फौरी तौर पर सोडा मिंट कि जो टैबलेट्स मिलती हैं वो अगर ले ली जाए नीम गर्म पानी में तो वो भी बेहतर होती है। उसमें भी जो है अमूमन सतह पुदीना का असर ज़्यादा होता है, पीपरमेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसे ले लिया जाए तो ये कूड़ी के दर्द या फमे मैदा के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो सगवोल की भूसी भी होती है कि अमूमन अल्सर में सगवोल की भूसी को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि इसको पानी में डाल दिया जाए और इसके साथ पुदीने के जो पत्ते होते हैं वो इस्तेमाल करें और सगवोल की भूसी में उसको डाल दीजिए और डालने के बाद कम से कम आधा घंटा वो रखा रहें और फिर उसको जो है आप वो हलवे की तरह खाएं। उससे ये होगा कि आप खाना खाने से पहले सगवोल की भूसी पुदीने के पत्ते के साथ आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये गैस्ट्राइटिस जो है उसका अगर दर्द हो रहा हो तो बेहतर, और इसका जो इलाज भी जो है जो मुसलसल चलेगा उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि तुख्मे रेहान 50 ग्राम ले लीजिए, इस सगवोल मुसल्लम जो है वो 50 ग्राम ले लीजिए और इसी तरीके से इसमें बही दाना 50 ग्राम ले लीजिए। इनको तीनों को आप जो है एक आधा ग्लास पानी में आप डाल के रखिए और इसका लुआब जब बन जाए तो उसमें आप वो दाने हटा के और लुआब दिन में 4 मरतबा जो है पीने से ये जो अल्सर होता हैगा इसकी बेहतरी के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। 3 चीज़ें, तुख्मे रेहान है, तुख्मे बलंगा जिसे हम कहते हैं उसे तुख्मे रेहान भी कहते हैं, और इसी तरीके से इसमें साबित असगोल जो है वो इसमें डलता है, असगोल की भूसी भी डाल सकते हैं। तो इसका लुआब असल में बही दाना जो है इसका भी ये खासा है कि इसका लुआब जो है वो अंदर के ज़ख़म को, क्रूह मैदा जिसे आप कहते हैं उसको ठीक करता है। तो इसमें बही दाना जो है अगर आप ज़्यादा मकदार में डालेंगे तो उसका लुआब जब बनेगा तो वो बहुत ही उम्दा दवा बन जाती है। इसी तरीके से इस सिलसिले में अंजबार भी बहुत उम्दा चीज़ है कि अगर अंजबार आपको सूखी मिल जाती है तो उसका शरबत घर पे बना लें, या बाज़ार से ही अगर आप शरबत अंजबार के नाम से मिल जाता है उसे आप ले लें। इसमें ये भी अमूमन होता है कि जब मेदे में अल्सर होता है, जेस्टाइटिक होती है, तो इसमें अमूमन बाज़ लोगों को गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से लूज़ मोशन का जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको अल्सर भी होता है और उसके बाद फिर लूज़ मोशन भी शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसके लिए जो सब से उम्दा चीज़ है कि लूज़ मोशन के लिए मोचरस एक बहुत उम्दा जड़ी बूटी है जिसे हम मोचरस कहते हैं। मोचरस गोंद की तरह होती है, इसको तकरीबन 2 ग्राम के करीब पीस लीजिए और पीसने के बाद इसको पानी में डाल के या इसी तरीके से खा लीजिए। ये आपके लूज़ मोशन रोकने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। घर की चीज़ों में दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा बहुत उम्दा चीज़ है कि दालचीनी 2 ग्राम ले ली जाए, 2 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा ले लिया जाए और इनको पानी में डाल के उबालें और उबालने के बाद जो है इसका पानी छान कर, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, तो उनको ये फौरी तौर पर जो है आप पानी पिलाइए। इससे लूज़ मोशन बेहतर हो जाते हैं जो अमूमन गर्मी की वजह से होते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको मोशन इतने ज़्यादा होने लगते हैं, तो उसके लिए भी सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा लें कि 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच उसको लेके और उसके बाद उसको तवे में भून लीजिए और भूनने के बाद 1 चम्मच चीनी मिला के इसी तरीके से मुँह में चबा के उसको फांक लीजिए, तो इससे लूज़ मोशन जो है फौरी तौर पर बेहतर होने लगते हैं। और इसी तरीके से बाज़ दफ़ा इस मसले की वजह से मतली भी होने लगती है, वॉमिट भी आने लगती है, तो उसके लिए आपको इमली लेनी है 50 ग्राम, आपको आलू बुखारा लेना है, आपको अनारदाना लेना है और आपको ज़रिश्क लेनी है। ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है और उसके बाद इसको जो है पानी में उबाल के इसका सत निकाल लीजिए और उस सत में जो है अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो उसमें चीनी मिला के उसका एक माजून सा बना लें। ये 2-2 टेबल स्पून दिन में 3-4 बार लेने से तबीयत के अंदर जो मतली वाली कैफियत और उल्टी वाली कैफियत होती है वो बेहतर हो जाती है और अमूमन जो दर्द बढ़ा हुआ होता है मेदे के मुँह में वो बेहतर होने लगता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आपको इस गैस्ट्राइटिस से निजात भी मिल सकती है। और जो नुस्खा मैंने इसबगोल की भूसी का बताया कि उसको पुदीने के साथ लें, वो तो बहुत ही उम्दा दवा है कि उसको आप जो है संदाज से लें कि इसबगोल की भूसी का तरीका ये है कि इसबगोल की भूसी कभी भी मुंह पे इस तरीके से फांक कर पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि उसको पहले पानी में डाल दीजिए। डालने के बाद उसके बाद जब वो फूल जाए, फूलने के बाद उसको चमचे से खाएंगे तो उसका फ़ायदा है। अमूमन लोग ज़्यादातर आजकल एक फैशन सा चला हुआ है कि वो साशे आ गए सगवोल की भूसी के, तो वो साशा मुँह में डालते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता सांस की नाली में उसका एक ज़र्रा भी चला गया तो कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि उसको हमेशा पानी में भिगा के लाएं, क्योंकि मेदे के अंदर वो जाती भी है तो वो उसको फूलने में वक्त लगता है। जो असल जो सगवोल की भूसी का हमको फ़ायदा लेना है वो फूलने के बाद, तो जब आप देखें पानी में हम उसको डालते हैं तो फूलती है, काफ़ी फूलती है। तो इसे बहरहाल हमको ख़ास तौर पे ये देखना है कि जो मेदे के मरीज़ हैं, जो अल्सर के मरीज़ हैं, वो पुदीना चाहे सूखा हो या पुदीना चाहे ताज़ा हो, उसे जो है सगवोल की भूसी इस अंदाज से आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो दर्द है उसमें भी कमी वाकई होगी और जो आपका अल्सर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह 2-4 हफ्तों में वो इनहेल होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं और आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मेरा नाम शाजी है जी। और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ जी। फरमाइए। एक तो मेरा बच्चे का मसला है कि बच्चा 12 साल का है जी। जी खाना खा लेता है तो बाद का ऐसे आवाजदार तबीयत परेशान रहता है कि मुझे डर नहीं आता ना। उसके लिए कौन सा इसको कहवा करा दूँ जिससे ये बेहतर हो जाए? ठीक और दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनका पेट बहुत ज्यादा है, वजन ज्यादा है, 100 से ऊपर है, तो वजन किस तरह से कम करूं और उनके गले में जो है ना वो रेशा गिरता है। ठीक, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं कराची से परवीन बात कर रही हूँ। मेरे बेटा है 25 साल, उसको गर्मी बहुत लगती है, इतना गुस्सा आता है, खाना खाने के टाइम खाना कम खाते हैं, पानी इतना पीते हैं। अच्छा। और मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अच्छा, दो सवाल है मेरे जी। ठीक ठीक, मैं आपको बताता हूँ उसका इलाज भी इंशाल्लाह। हमारे पास एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं कराची से बोल रही हूँ, नफीसा। जी नफीसा साहिबा। हाँ हकीम साहब, आपसे ये पूछना था, मुझे मतलब 2 साल पहले लंग्स टीबी हो चुकी है ना। जी जी। और मेरे मतलब लंग्स में पानी भी भर चुका था, वो भी निकाल के मतलब टेस्ट वगैरह किया तो लंग्स टीबी हुई ना। तो मैं इसका इलाज 9 महीने करवा चुकी हूँ। ठीक। अब ये कि मुझे कोई एहतियाती तदाबीर बताएं कि मुझे मतलब क्या एहतियातें करनी है, या मुझे दोबारा भी चेकअप करवाना है या नहीं। ठीक, इस तरह आपकी मेहरबानी होगी। चलिए, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा बोल रही हूँ, पता किसे? जी फरमाइए। सासू माँ है उनका ना, मतलब इतनी टैबलेट देते हैं और एहतियात भी करते हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल में नहीं होता। आप टीवी की आवाज जरा बंद कीजिए। जी जी अम्मी, टीवी की आवाज बंद करना। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मेरे साथी में है उनका ब्लड प्रेशर ना हाई रहता है। ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है जनाब, ठीक है ठीक। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरे फेस पे ना छाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, नाम बताइए नाम। जी मिसेज इमरान। मिसेज इमरान, मिसेज इमरान। ठीक, झाइयां आपके चेहरे पे ज्यादा हैं। आप हैं या चली गई? जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी जी 28 साल। 28 साल। जी ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब देते। हमारे पास कॉलर है, अच्छा जवाब हम देते हैं। शाजिया साहिबा लाहौर से, आपने बताया कि 12 साल की बच्ची है और उसे भूख का मसला है, शोहर के मुतालिक भी आपने पूछा। जो बच्ची है उसके लिए आप ये कीजिए कि तकरीबन 50 ग्राम अदरक लीजिए और तकरीबन 25 ग्राम पुदीने की पत्तियां लीजिए और 1 चम्मच सौंफ, यानी कि टेबल स्पून या आप समझ लें 25 ग्राम के करीब सौंफ ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को पानी में अच्छी तरह उबालिए और जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान के इसमें तकरीबन आधा किलो चीनी मिला के इसका शरबत बना लें। ये शरबत बच्ची को आप दीजिए तो इससे इंशाल्लाह ताला इसको भूख भी लगेगी और इसके मामलात जैसे आप बता रही हैं वो बेहतर होंगे। शौहर के लिए आपने सवाल किया कि उनका जो है वो वज़न ज़्यादा है, वज़न के लिए सबसे पहले तो चिकनी चीज़ों से परहेज़ करवाइए और बर्ग सदाब 50 ग्राम ले लें, जुलापा 50 ग्राम ले लें, इन दोनों को अच्छी तरह पीसना है और इसके साथ सफ़ेद ज़ीरा भी 50 ग्राम इसमें लेना है और तुरबत सफ़ेद, ये चार चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि इन चारों को हम वज़न लेके पीस लीजिए और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम जो है इनको आप दीजिए। यह तुरबत सफ़ेद है, सफ़ेद ज़ीरा है, बर्ग सदाब है और जुलापा, तो ये चीज़ें जो हैं आपको लेके पीसनी है और सुबह और शाम इनको दीजिए, इससे इनका वज़न भी कम होगा। हाँ, पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम साहब अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मैं गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ रावलपिंडी चकलाला से। जी जनाब। मुझे सर दो मसले, एक तो ये है कि मुझे ना केरा बहुत ज्यादा है, नमाज में जब जाता हूँ तो नाक भर जाती है केरे से। ठीक। नंबर दो ये है कि मेरे पाँव की तलियाँ जो है ना ये बहुत जलती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी उम्र जरा बता दीजिए। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही आपकी। कॉलर हैं हमारे पास? जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ पा रही इनकी। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, मैंने अपनी बेटी की हाइट के बारे में बात करनी है। उम्र कितनी है? 17 साल, और वो बिल्कुल 12 साल की लगती है, कमजोर सी है, हाइट कम है, तो आप मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं, आसान सा, साइड इफेक्ट्स ना हो कोई। ठीक है, हम आपको बताते हैं। आप पास एक और कॉलर, उनसे ही बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इम्तियाज कादरी हजरत। जी कहाँ से बोल रहे हैं? कराची से। जी फरमाइए, क्या सवाल? मेरे सीधे आपके घुटने में जी और चोट में ज्यादा दर्द है, पीछे नस में बहुत तकलीफ है। अच्छा, नमाज में बड़ी तकलीफ है, बैठ नहीं सकता, डूब पाऊ। अच्छा जी, चलें मैं इंशाल्लाह लगाने की भी और खाने की दवा भी आपको बताता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आप टीवी की खोल के बैठे हुए, आप बंद रखिए आवाज। मेरे ख्याल से इनको ड्रॉप हो गई कॉल। कराची से परवीन साहबा, बच्चों के मुतालिक उन्होंने कहा कि बहुत गुस्सा और ब्लड प्रेशर रहता है, इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें साबित धनिया आपको लेना है 100 ग्राम लेना है, असरौल 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम, यानी कि धनिया और मिश्री जो है वो 100-100 ग्राम, 25 ग्राम असरौल या छोटी चंदन और जो काली मिर्च होती है वो भी 25 ग्राम, इन सबको मिला लीजिए और आधा चमचा सुबह आधा चमचा शाम इनको ताज़े पानी से, यानी कि फ्रिज का पानी ना हो वो, उसके अलावा जो मटके का या दूसरा पानी वो उससे आप दीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और गर्मी को कम करने के लिए शरबत बजूरी, बहुत उम्दा चीज़ है बजूरी, इनको सुबह शाम पानी में डाल के पिलाइए। हमारे पास कराची से एक और कॉलर थी, उन्होंने बताया कि इनको पुरानी टीबी है और टीबी का इन्होंने बाकायदा इलाज करवाया, एहतियात के बारे में उन्होंने पूछा, तो एहतियात ये है कि आपको हर 3 महीने बाद जो है अपने डॉक्टर से रिलेटेड चेक करने के लिए जाना पड़ेगा, हर 3 महीने या 90 दिन बाद आप इसको रीचेक करवाइए कि कोई दूसरा कोई ऐसे जम्प्स तो नहीं आ गया, क्योंकि ट्यूबर क्लोसिस में अमूमन ये होता है कि वो इंजेक्शन वगैरह से बेहतर तो हो जाती है लेकिन कोई एक आध चीज़ जो है किसी और के ज़रिए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो जाता है, तो ये एक सिलसिला रहता है कि आप कोई भी चीज़ कैच कर सकती हैं, इसलिए हर 3 महीने में चेक करवाइए। खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ रखिए और सिगरेट पीने वाले अफराद के करीब ना बैठें, ये ज़रूर जहन में रखिए कि जो लंग्स के जो भी पेशेंट हैं वो एक्टिव पैसिव वाला मामला होता है सिगरेट का, तो सिगरेट जो पीता है उसका धुआं लेने वाला भी वही मुतासिर होता है जो सिगरेट पीने वाला मुतासिर हो रहा है, तो जहाँ सिगरेट हो वहाँ से हट जाइए या उस शख्स को कहिए कि सिगरेट बुझा दे, ये एहतियातें जो है वो आप कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर मैं रईस बोल रहा हूँ कराची से। जी सवाल बताइए। सर मेरी वालदा की घुटनों में बहुत दर्द आता और खाना पीना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अच्छा। नहीं खाती, ब्लड प्रेशर का मसला भी है। ठीक जी, ब्लड प्रेशर के लिए क्या ले रहे हैं? सर ब्लड प्रेशर के लिए तो वो जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी थी डॉक्टर साहब ने, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता, खाना तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई चीज नहीं खाती, जबरदस्ती बैठाओ फिर भी नहीं खाती। अच्छा अच्छा जी, चलें। उम्र कितनी है? सर उतने तकरीबन 55 से 60 साल के दरमियान। चलें ठीक है, मैं बीपी का भी बता दूंगा, दवाएं भी जारी रखी है। हमारे पास एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? अजन मैं कैसे लगे अर्ज की है तो आपने कहा ये करें, मैं इंतजार में हूँ अच्छा जी फरमाइए क्या सवाल। अच्छा अच्छा ते ओ दोबारा देसी दवाई खा रहा हूं मेडिसिन वगैरह नहीं आ गया उन्हें ना ना शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक है हां जी ते वैसे वजूद साबित कमजोरी है नहीं उन्हें मैं तो काफी जिस्म कुतला भजदा ते है बाय टाइम ना जिस्म सारा कंबल ला पंदा। ठीक है मैं समझ गया आपको जवाब देते हैं बहुत शुक्रिया। आप एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम कॉल है या ड्रॉप हो गई जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम फरमाइए। कौन साहब? मैं कुएं से बात कर रहा हूँ। मैं हनीफ मोहम्मद हनीफ जी। हनीफ साहब बोलिए जी। तो मैं अपनी बेगम के बारे में पूछना है कि उनको ना 7-8 साल हो गए उनको दिल के प्रॉब्लम है यानी कि हार्ट की तकलीफ है। अच्छा। लेकिन हार्ट के विंग्स कोई बंद नहीं है। हार्ट की वाइब्रेशन बहुत है। अच्छा। जब होती है ना उस वक्त इतनी वाइब्रेशन होती है कि 151 से भी अबव कर जाती है। अच्छा। और पेन बहुत होती है। इलाज करा थक गए ना कोई फायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में भी बहुत इलाज कराया कुवैत के अंदर भी बहुत इलाज कराया कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे मैं इसका जवाब दूंगा। नाज़रीन यहाँ पर हम ब्रेक की जानिब जाएंगे मुख्तसर से वक्फे की जानिब। मिलते हैं आपसे मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर है उनसे बात करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं मोहम्मद अफराल इस्लामाबाद से। जी फरमाइए सवाल। जी सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे सर्दी बहुत महसूस होती है और सीने में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है जैसे जाम हो जाता है सीना इस तरह प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं ठंडी चीजें जैसे दूध दही खाता हूँ तो मुझे ये होता है बलगम बहुत ज्यादा हो जाती है ना। ठीक। और रात को जब सोता हूँ उसके बाद वो देखते हैं तो मुंह से थोड़ा पानी आता है बहुत ज्यादा ना इस तरह की प्रॉब्लम है मेरी। ठीक है हाँ पर एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं वाकई से बात कर रही हूँ। मुझे ना काफी अरसे से शुगर है के बहुत साल हो गए मुझे तो इसकी वजह से मेरे जिस्म पे बारी बारी दाने निकलते हैं लकीरें सी पड़ती हैं जो कि काफी अरसा रहती है और खारिश होती है बहुत ज्यादा। अच्छा। और बाद जब ठीक होते हैं तो काफी निशान पड़ जाते हैं और सर में बहुत दाने हैं मेरे और जिस्म पे बहुत ज्यादा निकलते हैं। ठीक है मैं आपको बताते हैं हमारे पास जो सवालात आए हैं उसमें आयशा साहिबा सक्खर से इनकी सास साहिबा को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो ये इनको सबसे पहली बात गोश्त बिल्कुल बंद कर दीजिए और ये दवा दीजिए जो मैं बताता हूँ आपको ब्लड प्रेशर के लिए असरौल या छोटी चंदन 25 ग्राम काली मिर्च 25 ग्राम और साबुत धनिया जो है 100 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम इन चारों चीज़ों को पिसवा लीजिए और आधा आधा चमचा तकरीबन 1 ग्राम के करीब जो है वो इनको सुबह और शाम दीजिए इससे बेहतरी आ जाएगी। मिसेस ऐवान झाइयों का इन्होंने बताया और हब्बुल रिशाद आप लिख लीजिए। हब्बुल रिशाद बहुत अच्छा होता है जिसे हम हालू भी कहते हैं इसको बारीक पिसवा लीजिए और इसको सिरके में मिलाकर जो है अपनी झाइयों में लगाइए और उसके एक दिन ये लगाइए और एक दिन कुस्तशीनी बारीक करके पिसवा लीजिए उसको अर्के गुलाब में मिला के ये आप लगाइए इससे निशानात भी हट जाएंगे और डबल ट्यून जो स्किन हो जाती है वो भी बेहतर हो जाएगी। ग़ुलाम साहब चकलाला से थे इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है साबुत शहतूत जो है वो बाज़ार से आप मंगवा लीजिए, सफ़ेद शहतूत सूखे हुए मिल जाते हैं, ये आप मंगवा लीजिए और 8-10 दाने आप इसको खाइए। और इसी तरीके से बही दाना भी बाज़ार से मंगवा लीजिए, जैसे छिलके से होते हैं, तो एक वक्त जब आप शहतूत चबाएं तो उसके साथ बही दाना भी आप तकरीबन 2 चुटकी चबाइए और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। शहद के साथ जो है काकड़सिंगी 50 ग्राम और पुश्तशीरी 50 ग्राम आप लेंगे और उसके बाद जो है इसको आधा किलो शहद में मिला के माजून बना लीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लीजिए। कद के लिए एक साहिबा का फ़ोन था और इन्होंने बच्ची की उम्र 17 साल बताई। इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि आप इनको वर्जिश भी करवाइए, रस्सी वगैरह भी खुदवाइए और कोई पाइप लगाकर उनको कम से कम 10 से 12 मिनट शाम को और सुबह दोनों टाइम, अगर सुबह वक्त नहीं मिलता तो 3-4 बजे और रात को खाना खाने से पहले हैंग हुए लटकना शुरू कीजिए। दवाओं के अंदर हब्बुल रिशाद आपको लेनी है, तकरीबन 250 ग्राम आप ले लीजिए, पूरे महीने की दवा हो जाएगी और इसे आप पिसवा लीजिए और इसमें जो है तकरीबन 50 ग्राम मस्तगी रूमी जो है वो ले लें। इन दोनों को अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद इसको आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम पानी के साथ दीजिए। इसी तरीके से अभी सिंगाड़े का मौसम आ जाएगा या बाज़ार से अगर आपको सिंगाड़ा खुश्क मिल जाता है तो सिंगाड़ा खुश्क का भी 1 चम्मच निहार मुँह दूध के साथ दीजिए, लेकिन ये जहन में रहे कि सिंगाड़े खुश्क का पाउडर में अमूमन कीड़ा लग जाता है, इसलिए उसको कम मकदार में पिसवा कर फ्रिज में रखिए। इसी तरीके से कादरी साहब कराची से, इन्होंने बताया कि इनको घटने का दर्द ज़्यादा है, जिस्म में दर्द ज़्यादा है, 2 चीज़ें आप ले लीजिए, सूरन जान शीरी गन्ना गोरी, ये दोनों चीज़ें हम वज़न पिसवा लीजिए और इसे आप जो है सुबह शाम लीजिए और मेथी दाना तकरीबन 10 ग्राम लेके पानी में रात को भिगा दीजिए और सुबह छान के उसका पानी पी लीजिए। घुटने में लगाने के लिए 2 चीज़ें, एक तो एलोवेरा का जेल ले लीजिए और उसको राउंड द क्लॉक घुटने में लगाएं जिधर दर्द ज़्यादा है। और लेप एक बता देता हूँ कि लेप जो आप लगाएंगे घुटने के दर्द के लिए वो आपने इस तरह बनाना है कि हल्दी का 1 चम्मच, चीनी का 1 चम्मच और पान का चूना जो बुझा हुआ होता है वो आधा चम्मच, इन तीनों को अच्छी तरीके से लेप बना लीजिए और घुटने में जहाँ पर दर्द है उसकी बैक साइड पे जो है कपड़े के अंदर लग करके वो लेप लगाइए, उससे भी आप देखेंगे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और एलोवेरा का जेल वो मैंने आपको बताया कि उससे आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। रईस अहमद साहब कराची से, इन्होंने भी अपनी वालदा की घुटने का दर्द का भी बताया, बीपी का भी बताया। घुटने के दर्द के लिए आप नुस्खा लिख लीजिए, उसमें सबसे अहम चीज़ है सूरन जान शीरी आपने 100 ग्राम लेना है, असगर नागोरी 100 ग्राम, बुधावा 100 ग्राम, आप तीनों चीज़ें ले लीजिए और तीनों चीज़ों को पीस के 1-1 चम्मच सुबह शाम दीजिए। और इसी तरीके से मेथी दाना आप भी अपनी वालदा को 1 चम्मच रात को पानी में भिगा कर और उसके बाद उसका पानी जो है वो आप उनको सुबह के वक्त दीजिए। और ब्लड प्रेशर के लिए जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, असरोल वाला छोटी चंदन और काली मिर्च 25-25 ग्राम और धनिया जो है 100 ग्राम मिश्री 100 ग्राम, इन सब को पीस के आधा आधा चम्मच 1 ग्राम के करीब इनको सुबह 1 ग्राम शाम दीजिए। कैसर साहब ननकाना साहब से, इन्होंने भी दर्द के बारे में पूछा और इनको शुगर भी है, शुगर के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो चरायता नेपाली है, आपने पनीर बूटी और चरायता नेपाली ये दोनों चीज़ें ले लीजिए, इसको रात को 1 गिलास पानी में 5-5 ग्राम डाल दीजिए, सुबह इसको छान कर इसका पानी पीजिए, ये बहुत उम्दा रहेगी। और इसी तरीके से दर्द के बारे में आपने पूछा, उसके लिए जो है आपको मेथी दाना और अलसी दोनों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए और हम वज़न लेके इसका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप पानी के साथ लीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह शिफा दे देंगे। कुवैत से हनीफ साहब, इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ को शायद दिल का आर्जा है, तो इस सिलसिले में जाहिर बात है आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, अभी फ़िलहाल सफ़रजल क्विंस्ट्री के नाम से एक मुरब्बा मिलता है, ये कुवैत में या दुबई वगैरह में मिल जाता है सफ़रजल का मुरब्बा, जिसे हम बही का मुरब्बा कहते हैं, क्विंस्ट्री के नाम से वहाँ पे इसका जो है मिल जाएगा। आप इसको सुबह के वक्त एक बड़ा फल इनको नाश्ते से पहले देना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ से मंगवा सकते हैं तो खमीर अब्रेशम जो है वो आप मंगवाएँ, खमीर अब्रेशम हकीम अरशद वाला जो नुस्खा होता है वो आप मंगवाएँ, वो कहीं भी किसी भी अच्छी कंपनी का मंगवा के इनको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दीजिए तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। इसीलिए दिल इसी तरीके से जो धड़कन और उस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप इनको नमक का इस्तेमाल कम करें और इनको मुरक्कन ग़िज़ाएँ बंद कर दें। मोहम्मद अफजल साहब इस्लामाबाद से, इन्होंने ये बताया कि इनको सर्दी का बहुत असर होता है, और इस सिलसिले में आप सिर्फ़ ये करें कि काकर सिंगी आप ले लें, कोस्ते शीरी आप ले लें, इन दोनों को शहद में मिलाकर, इसके जैसे आप 100-100 ग्राम ये लेते हैं तो इसको आप आधा किलो शहद में मिला दीजिए, और उसके बाद इसमें 10 ग्राम ज़ाफ़रान डाल दीजिए। ज़ाफ़रान का तरीका ये है कि ज़ाफ़रान को थोड़ा सा भूनना होता है तवे पे, हल्का मामूली सा, वो कड़क हो जाती है, उसके बाद उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, 10 ग्राम ज़ाफ़रान भी इस शहद में मिला दीजिए, और उसके बाद एक चाय का चम्मच सुबह, एक चाय का चम्मच आप शाम को लेंगे, लेकिन जब ज़ाफ़रान होगी तो इसके साथ कोशिश करें कि इसकी मकदार जो मैंने बताई है कि वो एक चाय का चम्मच तकरीबन 3 ग्राम के करीब आपको लेनी है, ज़्यादा आप इसको नहीं लीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन इलाज है, इसे 3 महीने जारी रखिए। वाकेंड से हमारे पास एक सवाल था, और इन्होंने शुगर का बताया, शुगर के लिए जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि पनीर बूटी और चरायता नेपाली जो है वो बड़ी उम्दा चीज़ है, इसको जो है आप 5-5 ग्राम के करीब रात को पानी में डाल दीजिए और सुबह इसका पानी पी लीजिए। शुगर ज़्यादा तेज़ अगर है तो मेथी दाना और जामुन की गुठली जो है, दो चीज़ों को आप पिसवा लीजिए, 100-100 ग्राम लेके पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाने से शुगर कंट्रोल होती है, और जो इंसुलिन का जो रेशो है, जो इंसुलिन लगा रहे हैं उनके यूनिट कम होते हैं, और इसके लिए बाकायदा जामुन और मेथी दाना जब आप खाएँगे तो आपकी शुगर लो होने का ख़तरा रहता है, इसलिए उसको चेक करवाते रहिए, और अगर आपकी शुगर कंट्रोल होती है, नीचे की तरफ आ जाती है, तो उसको 5 ग्राम के बजाय इसकी खुराक जो है वो 2 ग्राम कर दीजिए, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सवालात हमारे पास थे और इसके जवाबात हमने आपको दिए। हमारा आज का जो मौजू था वो हमने मैदे का अल्सर रखा, और मैदे के अल्सर के मुतालिक आपको तमाम नुस्खे भी बताए गए, और आपको गाहे बगाहे स्क्रीन पर भी हम नुस्खे बताते रहे। हमारा जो असल मकसद ये है कि आपकी फरमाइश पे हम जो दवाएं अब बता रहे हैं उसे लिखकर भी बता रहे हैं, और जो मैं बताता हूं उसको सहल अंदाज़ में और हल्के अंदाज़ में और डबल यानी कि 2 बार मैं आपको बताता हूं, और तब भी अगर आप गलती करें तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आप इसको टेप भी कर सकते हैं प्रोग्राम को, रात को 1 बजे ये प्रोग्राम जो है रिपीट भी होता है, और मुझसे कॉन्टेक्ट अगर आपको करना है तो मेरे टेलीफोन नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे होंगे, और इसमें आप ये कीजिए कि शाम को 4 बजे से 6 बजे तक के मैं टेलीफोन लेता हूं, और उसमें आप जो भी ज़रूरी बात है मुझसे कर सकते हैं, और जो भी मामलात हैं उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ आपको सेहत देना है, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी इसी लिए कि हम अपनी हिकमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा से आपको सेहत देना चाहते हैं। तो इसमें क्वांटिटी का ख्याल रखिए, मकदार का ख्याल रखिए, और जिन चीज़ों की जिस अंदाज़ से मैं नाम लेता हूँ उसमें कुछ अगर आपकी नहीं समझ आती तो मुझे कॉल करके आप शाम को बाकायदा पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला और आजिल अता फरमाए। हमारे लिए हमारी टीम के लिए भी दुआ कीजिए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।